نو په دغه الله پاک ور دسې ورته وایي د تربور څه تعبیر د ده په ځان وکړي، کیدای سي چې حکمت ته تسې متوجه یاست، کنه دونه خر څوک نشته چې خپلې وینې خپلو ته ویدای چې لیونۍ یا خو نو جلا خبره ده. نو الله وایي ما ستاسې دغسې وعده واخیسته، لا تصفکونه چې تسې به نه تویوي، دماءکم ستاسې وینې خپلې وینې به نه تویوي، بس ولا تخرجون انفسکم، او بله دغه وعده وه چې ولا تخرجون تسې به نه باسي انفسکم ځانونه خپل من دیارکم د وطنو سستیس. په دې ځکه کې بیا ورته وګوري اکی ام ورته ویل چې تسې خپلې وینې مه تویوي، دلته وایي خپل ځان د خپله کلي څه مه اواره کوه چې خونې د خلکو نړې دیوالونه نړې کلي کنډواله کې بالا وادر کار نسی زی چابک خدا ستا ځان دی، خو ته کلي څه چې ویستی خو ته په خورژېږه، خو ستا ورینداره ده هغه به بیا ټاټوبي، خو ستا خور به هغه به بیا ټاټوبي، خو هغه به په دې کور کې واتی. نو الله ګوره د ده مقابل د ده په نفس تعبیر ځینې وکړي چې یهودو په خپل منځ کې دا چم مصره کوي، ولا تخرجون تس مباسي انفسكم خل جانونه من دياركم د خپل وطن څخه، د خپل وطن څخه ثم اقررتم الا ما چې دا وعده در سواخستله، ثم بیا اقررتم تس اقرار وکي، دا اقرار بیا دوه قسمه دي، گای گای یو څوک دس اقرار کوي، یو څوک وایي چاته وایي الکه بیا به دې مکو، بیا نو لچګي مکو، بیا ځای وخت مکه را دا شان ورته وایي دې ژغ نه کوي، گای گای سر مجداس کی خلک په پوسی چې هغه دی به منله، دا یو رقم خبره ده چې بیا منل. بل دا د قسم پر وخت چې په والله بل الله ورته وایي وانتم تشهدون، تسی اقرار وکي وو په داس حال کې چې انتم تسی تشهدون شاهدی ویل چې الله دې پر ما شاهد چې بیا منم. په دې کې به تعویل هم نه جوړېږي چې بابل وخت دی وایي چې ما خو ماځې غږ نه کوه، دغه زه ناست کلمې ومنلې، هغه اقرار چې الله ووایه د چا او چا په ځین کې به دغه ورګرځېده چې یهودو به داسې اقرار پر دغو شیانو باندې کړي چې مانا انکار بیا ماځې نه کوه، سر بیا زړور یو. الله پاک دا خبره را تصریح کړه چې یا سپین سترګي نو دغه نه ده چې پر ځان یې الله شاهد کړي قسم یې واخیست چې په والله کې وکړم، مګر بیا هم بېرته د احکام ماته وره دا د دې شناعت خوشکاره کې جوړ وس خو ته کمه ده وعده ده، دا ته کمه ده وعده پر سره کوم په پای کې بیان کړ، ثم اقررت بیا تس اقرار وکي مننه مو وکړه د دغه احکام چې الله وې دا کیر سو دا لس حکم چې دا وس ذکر سو ته په چیر آیات کې دوه په دغه آیات کې په دې آیات دوه در معلوم سو هغه دا چې خپل په ځانو کې جنگ بسره کوي خلق مو وژني، او بل د کوروت مو بس کلی مور نړوي چې مهاجر کې د کلی سپس واخه چې زه نو علاوه ثم اقررتم بیا تس اقرار مننه وکړه د دې خبرې، او دا مننه مو دیسنه وکړه چې مازی مسر و شورا و وانتم تاس تشهدون شاهدی ویل چې په الله دې پر باندې شاهد سي پاشد بلا قسم اخلم که بیا زدا کار وکم دغه سې و منل، مگر تس وکړه څه ګوري هغه د احکام چې ماته یې ثم انتم هؤلاء دا نو احد شکنیده چې الله پاک ته دغه سې وکړه ثم پس انتم تاس ای یهود هؤلاء اغه کسان یاست تقتلون چتسی وجل انفسکم خپل ځان نه خپل ځان بیا خپل وجی ګوریا خبره بیا ست سپی ځین ته براسي چې خپل ځان چې خپل وجی خپل ځان یې الاله وی یا تر بور ور یادی ته پک تی بسر واخس یادی هغه وخت کې تور بسر واخس هغه تر بور دی وجی نو خغه ست ځان دی مرسته الله است ګور تقتلون تسی وجل انفسکم خپل ځان نه نو دا اول قول خدمات کی چې الله پاک الله تسبیکونه جما کو خپل یې نعمت وي هغه دو ام قول تر از خپل کور ځانونه ما بس چې خپل کور نه خپل نه روي معنا په تربور کور نه ری او تخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون او تسي استل فريقا يودل منكم ستسي څخه چاغه مست تربور دي من ديارهم د دې د وطن څخه د دې د بودو باشه د مسکان څخه دا دوم حکم دې سمات کی په دا اوس آیات کې چې ذکر شو مې ام دی ولې چې تو پاک فراخست مې دې ځنی وکړ ام دې کور ورونه راو ځنی و دېستې تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان تظاهرون تسکو مکه و علیهم پر د خپل ځانو پر د خپل تر برو په چی شبانی بالاثم والعدوان په ګناو او په تجاوز اسم عدوان دواړه ذکر کوي تیس پر غو کو مکه په ګناو په چاک او په تجاوز یعنی ام د الا مجرم دا کار چې دی وکي ګناه دی وکړ او هم چې ظلم وکي خو انسان جادې زیر کی دا عدوان د مردوم ازاري ته وایي نه لکه وس چې مرد د شبور د پدې ماغو کې مردوم ازاري وس داس لکه پانات بوټ دی ورسته دی په دازي ان کې د کوشنی چراونه سم مردوم ازار زبیا د سلار مثال درته وایم یو سړی دی د مثال په تور کې د خبره سره کې مسکرې درول دی مزدور درول دی سیمټ مصرف کوي دیواله پلاستر زموږ کې نه چیرې ځکه مخه دی یو لیک په کې کاج درا پا په کې کولارس وس کدی په دې مردوم ازار نه خورته چې په دغه ستات څه کار دی خدایغه ګرد کار دی برباد کیغه څونه پیسې مزدور څوځنی وړي دی مال څونه ځای سوې دی وخت څونه په مصرف کړی دی مګر تا په وخت کې باندې ډبره په کې ولا سي درا پا په ور خراب

هغه د چبه جنگ ورسره کړی هغه بدل ته بارے په خپل اډوال خو اډوال په لاس کې خلک ورل کې نو بنجان یې څه کوي و هم دا به راځي کوله زاری برته کولی پیسې میسې به در ور خلاص کړي دا غره کم بود نه نغدیر چې خزرج ته به زاری کولی چا بونو قریزه بدل ته بند راغلی ورل کې به بنجان نو سې څه کیږي په جنگ کې نو ورته ولا چې جنگ مو ورسره کوي چې کور ورن روان یې ورته ولا چې هغه بدل ته بنجي بارے خلکو پیغور ورکی بارے ول دغه سکار خر لانه کی چې لکی لري څه به داوي اس خو ته ورسره ملګری وي د هغه کور دي ورونه ړوه په هغه بړو دي چې کاډ وایستې هغه چا په بند راوس بیا زاري ورته کوي بار بنجان یې نو ورلکه برای ور نو خدای خو زموږ څه وعده اخیستې ده چې دغه بنجان که څه شي د خپلو تربروغې یو ځای ور ایلکه وایستې نو خو نه مې پر پرزه کېږي جنګ مې ورسره وکړي نو اوس خو بندي دي نو اوس خو مریی دي نو اوس خو مجبور یم بل انیسې به پیسې به اندازه عمر کوم بیا ایلکه وم نو خلکو به هلته په دغه نه شرمې دي چې پر د جنګ شروع خو ته ورسره ځغاستې تا جنګ پر کوه تا نه کوه برای اغه خونوم شرم دین خو کول مسره کړی ونه چوس دان دیوال دی جنگ ته ورته ګوري دلته بیا دا باندې کول دا شرم دی چې ما پر تربور باندې زما دیوال جنگ کا وز ما د تربور سره نو د سر ما د انګوالي قرارداد کړی خود جنگ ته ورسره ورار خود بده وګ کورونه و نه راول مګر دلته چې بیا هغه مش په بند راوړه بره بیا خپل دیوال ته زارې کوم چې پیسې به زه درکم نو اله کا اخوات دا کار به وکړي ورنه په تورات کې الله پاک راته ویلي الله وې دا بیا سره کوم شم دی ویلو بام دی وای نو خو هغه دا احکام چې مې وژنه اغه نکه دا بل چې بیا دل تی بیا دونو شو پی به رب پی سی سره اندازې به ورلکه یو بام دی اوای دا غزه یو سپک شي کرای زیاده پک دا شوی نو ګوري بیر ته آیات او ثم پس انتم تاس ای یهود ها اولایت خو اغه کسان است تقتلون اجتس وجل انفسکم خپل ځانون اغه د خپل تربرونه ولیا دی او تخرجون تس استل فریقن یو ډل منکم ستاس څخه تربرونه ولیا دی مین دیارهم د دې د وطن او د بودو باشو مسکنه تظاهرون تسكو مكه عليهم فردي بل د چاکو مكه مكاو اغه چاغه مشرکان او شد جنگ به وسره د اوسه د خزرجغه اخو د دې به وتر برد دی و ډاله د سربرو د اوغه سره مقابل جانب مقابل سره ولاړ د بد چ خپل اندوال کو مكه فراغه بنه واغه بد د سربرو تظاهرون تسكو مكه عليهم فردي بالاسم په ګنا چې د اعلی حکم جماعت او والعدوان په تجاوز مرد مزاری چې مرد مزاری دي کول پسې هغه د دې بل ځای وایي چې د پیغور ځای دی و ان یاتو کبچیر را لدی کوم متست او سارا بنجان په بند برا او سواره بدل تراله د برو قریزه او ته مثلا ته خطاب متوجه ک چې د اوس سره بده بونو نغدرو نه پرد ته بنجان نو دا خود ته تر برونه و ان یاتو کبدیر ال کوم متست او سارا په بند برا له تفاد او تسپ دی اور کول هم دی البته بیا په دی اور کول دا نو لکه دا ول حمار ګل ته خو وخت معلومه ده وای حمار ګل چې وبچ شي خر دی یاد وای دنو د غاښونو د شټنګ نیولې د شجراري په کې د غاښو د په وستو او بس وای نه باید یو خاشم عشر اته چیرې نشي دا تقوا ده ده مګر چې بل وخت یې پر امبرو ولاړ وڅ ګنګي خوري وای دا نه په هان کسان دغه استخوا بارکې چې الته په حرام او په سود او په زنا کې ولاړ بل ځای وښتر لسکي مناسب لاس ولاړ ته سپه چې سړی ولا حول ولا قوت سره وای شو دي کنه وسره وسره ته چې دی بلاته وسته ولا حلو ده ولا قوت پشتنه کې چې دا غزه په غزه کې وسر ملګری کوم کې و نه و یا دا تسبیح یې وای و دا نه اړم کډ بیت ودانې اړم نو دا نه پوهیده ده الله پاک دغه صورته وای بروی و هو محرم علیکم و حال ده چې هو شان د دې ګوره دا هو زمیر شانیت محرم حرام علیکم برتاس اخراجهم استل ده دي نو هغه ځای دی ولي اوس خو ده د کور څخه استل د کور نه ډول خیم حرام و فدیه ورکه یچ په بند باندې رالی اکور دې یسو چې تا ورونه راو ا دې چې پر سره سره اکشن او د پڅ چکو جوړ کړی پڅ زما ته جوړ کړی دا خونه تا پر ګلو بکړل نو پسې علاوه افتؤمنون ببعض الكتاب افتؤمنون ايان تس ایمان راوړي ببعض الكتاب په بعضی کتاب دې دا اوس عمل ما چا ورته متوجه سره کسې چې چاته یو څمنې څنمنې یا موږ په شتانو ته یو بام دی اوای پر یو سر څه چل کیږي په بل سر څه چل کیږي افتؤمنون ايات ایمان راوړي ببعض الكتاب په بعضی کتاب یو څه تورات منې چې دا پی دی زای دی دا زای وځ خپل تر بور پی دی ور کوم راي لکوم وتکفرون ببعض وتكفرون تسكافر كيرلي ببعض په بعضي نور سر اغه نور نه بیان منې چې هم وزنه هم پر هغه ځکه چې سوټي پر اخستې دی وزنه چې هم کور مور نه ډول چې کور نه ډې پر ور روان نو خدا دا معنی چې څه تورات باندې ایمان دا ور دي پر اوسه باندې کافر دلته سوال ورږي اغه سوال دا ورږي چې نو چې نو کافر د کوم خو دا خدا خود ټول امت مسلمه عقیده د حالت هم وسم دار کوم چې د ګناه په کولو تر څو چې څوک حلال ځان ته نه بولي سړی نه کافر کیږي ګناه کار دی دی خو به دا کار کړی چې فقط سید تورات هدي ګرد منی ایمان پر اوړی دي خو الله پاک ورته ویلی و چې تاسو خپل تربرونه مو وژنی دغه کورونه مور نه روي مخرب وي تاسو وکړه خو ګناه وکړه خلاص نو و تکفرونه د کبي خوړل چاله ورته و تکفرونه به باق ته دا داسې مثابي وای کوم ګناه چې ډیر عظیمی دیغه کول چې دی انسان کو پرته نږدې کوي نو کنه نو کسبا ول چې کافرم سپسی چې باک نه پکی نیز مجھ دین عقیدہ داد وہی پر صغیرہ چی اسرار کئے وہ صغیرہ دے ورتے جگہ دلے ار اوراجے کئے ار اوراجے کئے وہی دجے چ کبیرہ جوریش پر کبیرہ کا چا اسرار ہمیشہ تو کا و ار اوراجے کا ولا پایا کو پر دی کر ندی دل تے پدغ علاوہ تکبرون تعبیر زنی وکی چنی گناہ جے دس گناہ دے زمش پجن کیم دا غر کوند پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر که چا فقست المنس پریش او بیا عذر هغه کافر دی نو کافر د کوم خالي خو ګناهکار دی مگر پیغمبر علی السلام ای ګناه د او نادر نه د کافر ک نو ورته وایه خو زجر دی د کفر مستحق دی چې دی به حق دار سی ول خو هغه د المنزه د پرشول عاجز دی کدا اسمه خبره تیس پویری المنس چې سړی نو کې کزای کی کافر کیج خو کافر کیج نه هغه ځان ته علال بولی او خود کافر دی چې علال نه بولی ځان مجرم بولی برای نو خو مجرم هم ګناهکار ما دی راڅ کزا سو مگر پر هغه سره پیغمبر علی السلام د کفر په تور تعبیر ول ځنی وکي د جې د پاره چې د علاج سخت سی غلیز سی چې دی و بیرج اوه دا خد کفر نوم سره پر کجا شو لکه ګای ګای ولات نه وای پلاسن ورته وای وای وزنم دی وزنم دی نو دی وزنی خو چې بده وزنی مړی کیږي مړی نو ده د کوم خو وزنی خو بس بیا بری د علاج سخت ور د استعمال کې دینو برای چې ویني چې په لاس ورس برای در خوښ ونه سی بنس خو بیا نه کوي اوس ورته چې استا دونه غټ دا وی چې تا ول وزنم دی په ځغاس اتراتی و هي هي وسی چې ټنګ در لاس نیول دی روان کړي برای به دکان ته مرو ګرځي یو شی مر راځي وس هغه د دلا جتونه سخته و او دلته عملتونه نو دلته په اسلام کې د غرکم د الاتم د غرکم د په دجینو ګناو چې غټ غټ ګناوي دي الاته الله ام تعبیر په کوپر ځنی کړی دا ګنا څه کنه کافر نه دی دا سره دا ګنا درندوالي چې سړی ته شي دا الله پاک رسولم د غرکم کړی ځنی ګناوي چې درنی دي قرار په کوپر تعبیر ځنی کړی حال دا چې سړی کافر نه تر هغه وخت پوري کې حلال او بولل بیانو کافر دي نو دا غزا ته متکبرون فکر چې د خلکو کوپر د کمی خو خو مازی مړی کړی دي مړی خو ګناي کې اراده کافر د کبی خو دی او علالم ځان ته نه ګړې نه دی ګنې بلل چې دا علال دی راته مګر خو چې ګنا در نه دنو د کوپر ته به وسو تک پرونه به باغ او په ځینی تورات په کافر کې چې معنا ګنا کوي هغه به نه عمل کوي فسي الله عز وجل فرمای فما جزاء من يفعل ذلك فما جزاء نو نه د جزاء بدله من د هغه چا يفعل چې هغه فعل کی ذلک دا کار من کوم ست استخ نو چې دا غس چې مونږ کوي چ پر خپل تربور دې اسلحه راخص کده زما مې وجنه در باندې حرام دي قول دې کړ دې وجنه زم کوره منه ډو پر مې لکه دا غره کم پر وچ دشت به باندې پېخ کی تاغه کې د کوره په اخلي د پیډې ده چې براس انداز ټولې پیډې ورسې چې راغلای کې دا کار علاوه چې څوک کوي نو داغه جزاء نه ده الا خزي فی الحیات الدنیا کدا اسمان پیاس فما نه ده جزاء او جزاء من دا غچې پرلو چې پیل کی ذالک دغه کارو منکم سسخ ای هدو بن اسرائیل الا خزي الا فی بعد خزي رسوائی و ذلت فی الحیات الدنیا د دنیا پښمن دلته یو سوال ورګیر هغه دا د چې ته ګوره دوه سوال پر ورګیر یو خدای دی چې الله پاک په دې دنیا کې خامہ خدای رسوا کیش نو چې خامہ خارس وکیږي خو ډیر ځله موږ یو ګناکار ګناي کړی تر پای پر خپل چوکي پاتسي پر خپل مشرتوب هم پاتسي دغه سغه چې ګناي وکي الله پاک چې دغه سوکو کې دغه جزا نه ده مګر نو رسوایی په دې دنیا کې مګر په دې دنیا کې نس رسوا رسوایی معنا ذلیل خو نو د دې جواب دادی چې دا معنا سو چې د خزي او د رسوایی استحقاق لري وسب چې په وطن کې وګړي د وشاریانو په ځړی کې چې دی د سړی په سترګانه ولا کوفت ګوري اگر چې د خپل ځمانه دی شنو بیا شي چې روکیټ صاحب دی پلان کې صاحب دی دا شان مان خدای لري مګر ته د اهلی دین او د وشار څخه پښتنه وکړه براغه وای وای د خره درجه له خدای کې درول خر د وخت الله نه به دی خود وخت چې خدای څه مو باندې دی اختاد نو چې د وشاریانو په ځین کې دی ذلیل سوګه کې ذلیل دی چار نه لري سړي نه په هان به دا موټر ته ګوري نہ په هر بده دوه د ورده سدری ته ګوري چې تنه سر ته پاتې ورولې نو هغه خو چې دی و د بنګالی و دا شان ته په نو ګوري موټر ته په نو ګوري شرف او کارو ته ګوري برای زمونه د وطن او د ملت بنه دی وځي شته دا کې ده نه لري دا څه اړی را باندې نو هغه وکي خزي ده هر چا چې دا کار کړی دی علاوه د د جزاء خزي ورسوایه ده ته خو موږ ډیر خلک دل رسوانه دي علاوه استا پستر مې کېده رسوا ته د وشار پستر ګورته وګوره د جندار پستر ګورته وګوره تللی ولا کې دي رسوا سوي بل سوال دا ورجی چې خو ګای ګای دار کمی پسې مړ شي مجاهدین پر راسه کشتار په واسه قتل ورکه او ته وای وزیر رسوایی ده په دې دنیا کې خو قتل په خپل امر رسوایی ده چې دې په بده بیرګه باندې مړ کېالتي وګرځي نو الله پاک چې دته وایي د دې بدلا نه ده جزا نه ده مگر نه رسوایی ته ماګه کې به رسوایی لیدلې یا ماګه ته پس ما یې کوکې نه جوړته کتل یا هغه رسوایی هغه شهران خلک په وطن کې پیژنې د ګاډوی سره سره لعنت قربای برای الله جا ته باکې الله جا اهل درایا له څنګه کې ول خو ظلمونه پر خلکو باندې کوي نو رسوایی سره کوي او کته واګه کې خو بیا قتل ورسره پیرس خلک قتل په قتل خپل د رسوایی او شاخ دی نو دلته دا حسر پک شکراري و یوم القیامت فورز قیامت اخد دنیا کردی فورز قیامت یردون دی رجیج الا اشد العذاب و غسخت د عذاب یردون رجیج الا اشد و غسخترین ته العذاب د عذاب فعذاب سخترین خونو چدی یغه خود دوزخ عذاب اغه خو غد وی شدید د فورز قیامت به اغه زیت رجیج چې دولت ستا چکانه الته ستا و تا کو بستر دوری اواردی الته بدر اباده پوری پکشی کی پر دې دنیا در سوای سره مخامخ کیج وما الله بغافل عما تعملون كتبه كسري دا گناي وكري يا خپل دا الله ورته فام نو کرا په جنتانو کثير ری څوک بدار کومه لکه پر دې دنیا څوک ډیر بد غلی د پولیس د غلطه چیرته د پولیس ورته فام نه نکرا ګر نو کدار کم پیژ وس الله او وما الله ندي الا عز وجل بغافل نا خبره عما دا اغه ټول کارو ته تعملون چې څه کوي چې څه کوم عمل کی الله وي زره په زره د مسقال زره تین حساب استه دا غس کیر ولا کس ستا کار چې دی اغه اشد العذاب ته برجهجه الا ته بستا ټکانای الا ته بجد بودو بواش زای بس الله عز وجل نو وای اولئك الذين اشتروا الضلاله اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا ده وسدا دج تکمد دج وبال کی د جزا خو مخ کی دی وبال او عذاب کی ذکر سو کنو چې پر دې دنیا رسوایی پر ورځ قیامت عذاب نو تکمای پاته د تکمای د غل چې الله دې شوی اولئك دا کسان الذين هغدي اشتروا چې دیره نیولې دی الحياه الدنيا د دې دنیا ژوند الحياة تجوند الدنيا ده جي دنيا دايراني وليدي بالآخرة فآخرت سر پر جي دنيا چمر يوشي راني سنوخ بيسي بوركي برا بطاعت يوشي دركي ده ده جي دنيا جوند خوش کرده چه بس پر جي دنيا مي عباد كدير بيسي خدا راك كرواي كنرواي آخرت تفام نكي نو ده قوك سودا کرده ده سودا ده ده چه پآخرت كالا پاکستان لا سازا ده شام چرا که پر جي دنيا مي مبس کشتا که بيسي راك مور مي که شعوات مي را ترسارا که گرده الله رو ده سودا کرده نو ده سونه زلیل سودا ده چې سړی اخرت الله سره کې شه عبد الله بعد ژوند دی او دا بیا کارو دا چا کارو د ژوند لپاره بیا کالا چا کالا چیرې و خو ته چې پیسې ګټې خو برال تستا دوا کالا پاتې یا پنځه کالا پاتې نو په دغه وخت کې سړی په شاده اتان کې باندې پر زنا او پر شراب او پر هیڅ نه نه الله پاک دې بعد سودا کړي دا کسان اشترو دی رانی ولې دی الحیات الدنیا د دې دنیا ژوند بل اخرت په اخرت سره اخرت ور کړی دی دنیا ژوند یې اخستې دی فلا يخفف عنهم العذاب اغه ته چې ما دا غدا د وبالو د عذاب غشت ورغت خو به زی الله ته چې بیا دې ارڅ غرغړی کې الله پاک او الته وسید ته نور کول کیږي په الله يخفف نسب کې جعلهم د دې څخه العذاب وعذاب د عذاب څخه کواري الته نس چې یو غړی می لکه چې څه وسای او کمی لکه دا الته رس دایا ولا هم ينصرون ولا هم ندی چې ينصرون د دې نصرت کول کیږي الته د دې د نصرت لپاره څوک ناراضي شي یا یو نبی را ورارسي شفاعت کی وکي یا یو ولی را ولارسي یا یو حافظ او شهید وو یو څوک چې را ولارسي چې د شفاعت کی شفاعت ګرځي الته نه لري نه قوم مقابل لري چې راځي زور د ملایکه وسره وچري چې وا خانه کوم دغه تا چې ولی و دوځخت یلا کی دا تاسو کی یو څوک د نصرت لپاره نسته الله یلته زما قوای چې هغه در ټول برلاسي دا نه هغه ته چې مسوله چې ګوره فلا يخفف عنهم العذاب العذاب سبكوالي لا نسى شيء وغيره وساكه ولا هم ينصرون او نو ده ديس نصرته امداد كول كيج نو ده ننفس بكيكي چه وو هو غميساق وعداي ورپراكر اتوا عجيه پا ابل كيرس بكيكي وي جوه نور پر رعلا وقل پا جا قرآن الكريم چه لس وي پا دو غلسو كي اغا مهم ده غيش دي ما چه كري چه خبل ترونه ووجل ده خبل ده تربرو ده دشمن ملگاري سو جده اغا پا غاره كي لاس وراش وريده او نالا پاك ولا چه التا با اغا كار كي چه قتل ام كي كوري ام نره چه ده پيدية زهراسي بندي بي انداز سرطولي برا ورازي چرا اله اكو ده نو ده رقم ده لكسره چه نمائي كتاب بني نمائي نمائي پنځه مې عمل کی پنځه مې باندې نه کی دا خو دا رقم شی جوړ سو نو د دې سړي جزا نه بل شی نه ده مګر نه پر دې دنیا به هم خوار او ذلیل په آخرت کې به د دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به دا رقم چې د عذاب یو غړی سپکوالی نست آرام والی نست پر دې باندې او د نصرت لپاره هیڅ څوک نشي پیدا کولای نه په انسانانو کې نه په ملایکو کې نه په پیرانانو کې راوي په عذاب کې به واخر دا وره الحمدلله.